Rahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizlerdeki razı olmadığı huyları razı olduğu huylarla değiştirsin. Bizleri salih, hayırlı, ahlaklı, edepli, samimi Müslümanlardan eylesin. Hem bizi hem de neslimizi. Evet kardeşler, geçen haftaki dersimizin konusu Kur'an ve sünnette Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakının temel özellikleri üzerineydi. Ve bugün sohbete aynen oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aleykümselam. Hoş geldin delikanlı. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinden emin oruşu ve tevekkülü üzerine devam edeceğiz. Evet kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi sizin için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resulü. Yani bizim hiçbir asırda, hiçbir dönemde bir başkasını önümüze alıp da numune edinip de ya bu bana örnektir deme ihtiyacını ne yapmıyoruz? Duymuyoruz. Bakın bütün milletlere sevdikleri, örnek aldıkları insanların sözlerini atasözleri diye her yere ne yaparlar? Yazarlar. Ve gelecek nesiller onun şeklini, şemalini görsün diye de görkemli bir şekilde heykellerini yaparlar. Yani nesiller onu tanısın. İşte bakın bu sizin atanızdı, şunu yaptı, bunu yaptı. Karda, kışta, soğukta adamın şeyini dışarıda dikerler. Fakat bizim peygamberimizin ne resmine, ne heykeline, yapılmasına hiçbir ihtiyacı nedir? Yok. O kadar net bir ahlakı, o kadar net bıraktığı bir kültürü var ki, Müslüman bunu okuduğunda, öğrendiğinde, onun ahlakıyla ahlaklandığında onun aynen bir modeli ne yapar? Olur gider. Ama diğerlerine bakın, ister heykeline, ister göğe yapsınlar, ister resimlere, ister cebinizde devamlı taşıdığınız paralara resimlerini koysunlar, yine de bir türlü onun gibi insanları ne yapmıyorlar? Kolonlayamıyorlar, yetiştiremiyorlar. Ama dinde öyle bir güç vardır ki, hele hele peygamberimizde öyle bir ahlak, öyle bir özellikler var ki bu özelliklerin tümünü bir insanda bulmamız çok zordur. Bu ancak Allah korkusunu duyan insanlarda bulmak gerekir. İşte bugünkü özelliği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk bahsedeceğimiz insanların içinde emniyet kaynağı olmasının yanında Rabbine karşı da tam itimat göstermiş, hayatını tevekkül ve emniyet içinde geçirmiş birisidir. Mesela hicret yolculuğunda Sevir mağarasına sığındıkları bir sırada Mekkeliler buraya yaklaşıyorlar. Hatta ayaklarını görüyorlar. Ebu Bekir korktuğunda ona ne diyor? Korkma diyor. İki kişinin üçüncüsü nedir? Allah'tır. Allah bizimle beraberdir. Yani kendisi hem emniyeti sağlayan hem de yanındakine güven veren, aynı zamanda da Allah'a tevekkülünde hiçbir şek, şüphe duymayan birisiydi. Bu aynı zamanda bizim yaşantımıza geçirmemiz gereken noktalardan bir tanesidir. Mesela kader dersinde vermiştim örnek hatırlarsanız. Mümin yarına Allah'la bakar. Allah'a tevekkülle bakar. Çünkü peygamberlerin, müminlerin özelliği budur. Kafirlerse yarına cebindeki parayla bakarlar. Eğer cebinde para yoksa, malı mülkü yoksa, yüzlerinde neşe, yani bir sudur, bir şey göremezsiniz. Ama müminde tam bir tevekkül vardır. Peygamber aleyhisselam namaz kılarken evindeki 3-4 tane altını kendisini namazda meşgul etmiş, hemen onları ne yapmış? İnfak etmiş, rahatlamıştır. Hemen. Ama tevekkülü ancak demek ki bu şekilde yakalama ve Allah Resulü'nü güzel anlamamız gerekiyor. Korkma diyor. Allah bizimle beraberdir. İki kişi hakkında zannın nedir? Onların üçüncüsü Allah'tır diyor. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sekineyi, yani tam bir emniyet halini indirdiğini açıklamıştır. Allah hepimize hayır versin, bizlere de sekinet versin. Allah pek çok yerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve inananları her ne olursa olsun kendisine güvenmeye ve dayanmaya çağırıyor. Her ne olursa olsun. Bu da nedir? Allah kendisine güvenenler ve sonsuz bir itimat gösterenler için yeterli olduğunu sık sık hatırlatmadır. Bizim Rabbimiz kim? Allah. Yediren, içiren, terbiye eden, yaşatan, öldüren kim? Allah. Bunu bildiğimiz halde ona eğer güvenemiyorsak, ona gereği gibi tevekkül edemiyorsak bizde bazı nedir? Müşkülatlar vardır. Güvenme sekinetle olur. Teslimiyetle olur. Ya Allah büyüktür deyip de ona güven duymuyorsak, kalbimizde bir rahatlama yoksa bunda ne var? Bir sıkıntı var. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün bir savaş esnasında, bütün hadis kitaplarında bunu okumuşsunuzdur. Hemen hemen hepsinde geliyor Buhari Müslim başta. Savaş esnasında diyor, yeni diyor ayrılmıştık. Etraf emniyet içinde değildi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor, dinlenmek için bir ağacın altına diyor uzandı. Bir anda diyor bir müşrik kılıcını sıyırıp tam diyor başına dikildi. Şimdi seni benden kim kurtarır dedi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç istifini bozmadan Allah dedi diyor. Yani tam bir teslimiyetle. Ve diyor Cibril onun göğsüne diyor bir yumruk atıyor. Adam kılıcı elinden düşürüyor. Allah Resulü çeviklikle adamın kılıcını kapıyor ve başına dikiliyor. Şimdi seni benden kim kurtarır diyor. Yani ölümle burun buruna olduğu halde bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sekineti bozduğuna dair hiçbir şey yok. Düşünün şimdi, kendi nefsinizde bunu bir hissedin. Kendinize bir cevap verin, ne yaparsınız? Ancak bir tane böyle bir ateşe atıldığımızı. Yani İbrahim Aleyhisselam'a değil, kendi nefsinize bir gidin. Yani Allah'a güveniniz ne halde? Hakikaten teslim misiniz? İnsanın kendisini muhasebe yapması gerekir. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah diye bağırması çok önemli. Kendine güven davranışı şeklinde bir kişilik özelliği olarak bize de bunu ne yapıyor? Örnek olarak gösteriyor. Bu da kendisine güvenden ziyade Allah'a kesin bir itimadı var, tevekkülü var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah diyor. Peki o an Allah Resulü öldürülseydi ne olurdu? Yine Allah'a kavuşacak. Takdir neyse o. Ama senin orada bir tevekkülün söz konusu. Öleceksin de yaşayacaksam da Allah'ın elinde. Yine bir özelliği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davasından emin oluşu. Herhangi bir insanın basit bir fikir hususunda pek çok insanı ikna etmesi, savunduğu düşüncede gerçekten kararlı olmasıyla mümkündür. Bugün bakın birçok izimler var, birçok fikirler var toplumda. Veya Müslümanların içine gelelim, birçok neler var? Fırkalar var. Bu fırkaların da hepsinin başında bir adam var. Ve her fırkada O başındaki adam neyse onunla anılır. O anılan insan da sözünde, özünde ve davasında hep kararlı olduğundandır. Yani basit bir sözde dahi. Aleykümselam. Hoş geldin. Savunduğuna kendisi inanmayan, ortaya koyduğu şeye güvenip başarı elde edeceğinden emin olmayan bir insanın çabası hedefe ulaşamadan ne yapar? Çözülür, gider. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hayat nizamı Mekkelilere göre kabul edilmesi çok zor mesajlar içermekteydi. Davetini insanlara ulaştırmak isteyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da çok ağır bir sorumluluk taşıdığının neydi? Farkındaydı. İnsanlık iflas etmiş. Ahlak iflas etmiş. Ticaret iflas etmiş. Evlilik müessesesi iflas etmiş. Sen böyle bir ortamda çık, hak olan İslam'ı anlat. Aynen belki de inşallah teşbihte hata olmaz. Aynı belki de günümüz. İçki o gün de sel gibi akıp gidiyordu. Bugün de hem de devlet eliyle yapılıyor. O gün de zina had safhadaydı. Bugün de devlet eliyle yapılıyor. Yine o gün de ticaret ve haksızlık had safhadaydı. Aha bugün de aynı had safhada. Yani senin ticaretindeki şeyi kollayan yok. O gün de insan hakları diye bir şey yoktu. Bugün de aynı şekilde. Zengin daha zengin, fakir de daha fakir hale ne yapılıyor? Getiriliyor. İşte böyle bir ortamda davet de cidden nedir? Çok zordur. Birisine Allah'tan kork. Hangi Allah diyor? Adam bir Allah'ı bilmiyor ki. Birçok neyi var? İlahı var. Aynı bugün çocuklara öğretiyorlar. Karanlıklar tanrısı, yer tanrısı, gök tanrısı, birçok tanrılar nedir? Var. Veyahut da birilerinin bilmem ne anıt tanrısı. Veyahut birilerinin Hacı Bayram'daki türbe tanrısı. Yani o kadar çok ilah var ki bu ilahların içinde davet o zaman neydi? Gerçekten çok zordu. Ve Mekkelilerin de yerleşmiş, katılaşmış inanç ve alışkanlıkları vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilahi vahiy o sosyo, kültürel ve dini yapının büyük oranda değişmesini istiyordu. Kadın erkek karışıktı, ayrılacaksın. Ticarette dürüst davranacaksın. Namaz kılacaksın. Putlara ibadet etmeyeceksin. Yani bunlar basit olaylar nedir? Değil. Karnavallar vardı. Bunları yapmayacaksın. İşte cahiliyenin bayramları vardı. Bunlar iptal edeceksin. Bunlar basit bir şey neydi? Değildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeni bir inancı olan çağrısını öncelikten kendisi kabul etmiş, kendi çağrısına ilk olarak kendisi iman etmiştir. Ve ayeti kerimede bakın Allah diyor ki Azze ve Celle, Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Şimdi bizler bu ayetle şöyle kendimize bir çeki düzen veriyor muyuz? Allah'a iman ettik derken Allah'ın bize imanda yüklediği şeylerin neler olduğunu gözümüzden geçirip de kendimizin iman ettiğini iddia edebiliyor muyuz? Kendi iman ettiğimiz bir şeyi bir başkasından çok rahatlıkla ne yapabiliriz? İsteyebiliriz. Kendi nefsimize hoş gelmeyen bir şeyi bir başkasından istememiz çok zor bir olaydır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce kendisi iman etmiş. O daveti başkalarına iletmeden önce kendi inancının tüm sonuçlarını kabullendi ve hayatını da bu inanca ne yapmıştır? Adamıştır. Ve Mekkeliler yeni dine karşı amansız bir mücadele içine girmişler. Bu süreçte sözlü, fiili, şiddetli birçok eyleme girmişler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davasından hiçbir zaman geri adım ne yapmamıştır? Atmamıştır. Neden? Çünkü davasından emin. Bugün kendi halimize gelelim. Bizler davet ediyoruz. Yok. Etmeyince de davet etmeyince inandığım bir dini de caydırmak için seninle hiç kimse ne yapmıyor? Uğraşmıyor. Mücadele yoluna da girmiyor. Şimdi peygamberlerin ilk görevi davetken müminlerin ilk görevi nedir? Yine davettir. Yine davettir. La ilahe illallah'ın da olmazsa olmazdır. Ama bizim davetimiz ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Bir yerde bir namaz kılıyorsunuz. Namazınızın farklı olduğunu görüyor birisi. Sen niye böyle namaz kılıyorsun? Adam kaşınıyor. Sen anlatmıyorsun. Burada başlıyor davet. Veyahut camiye giriyorsun, Tahiyyatül Mescid namazı kılıp oturuyorsun. Adam diyor ki ne namazı kıldın? Diyor ki Tahiyyatül Mescid namazı. Böyle bir namazın var. Yani senin davetin aslında davet de değil, Müslümanların bol olduğu ve Müslümanların mescidinde farklı görünen bir üslup. Yani gayrimüslimlere bir davet de değil sizinki. Müşriklere olan bir davet de değil, kendi içinizde bir özümseme var yani, çözülme olayı var. Bilgisizlik, cehalet. Davet denince katı, kalpleri katı, Allah'ı inkar eden veyahut ona şirk koşan topluluklara karşı ne var? Bir davet var. İşte o davetin belası da nedir? Çok daha büyüktür. Bu davetten maalesef Müslümanlar şu an nedir? Yoksun. Çünkü kendileri dinleriyle samimi değil ki bir başkasına o dinler samimi olmaya ne yapsınlar? Davet etsinler. Kendileri Müslümanların birlik, beraberlik içinde değiller ki bir başkalarını o birliğe, o beraberliğe, o güzelliğe ne yapsın? Davet etsin. Herkes kendi nefsinin, hevasının, şanının, şöhretinin peşine gitmeye başlamış. Bakın geçmişte sahabelerin bolca oturduğu, mesela şöyle bir meclisin, inşallah sahabe meclisi gibi faziletli olur. Birisi gelip soru sorduğunda o soru herkesi dolaşır. Ondan sonra en büyükleri ne yapardı? Cevap verirdi. Sahabeler bile hemen cevap verme yoluna ne yapmazdı? Gitmezdi. Allah için soruyorum şimdi, Müslümanların hali böyle mi? Birisi bir soru sorduğunda en bilen sussun orada, İnan 50 kafadan 50 cevaplar geldi. Hepsi de zıt. Ben cevap verim. Ben de derim ki ben böyle düşünüyorum ki, böyle ne yapar? Fetvalar verir. Fetvalarım. Ya senin fetvan kaç para eder? İbn-i Mesud'a gelip soru sorduklarında bilmiyorum diyor. Bari diyor yani Allah'ın kitabında bulamadım. Resulullah'ın sünnetinde bulamadım. O zaman sen haber ver ey imam dediklerinde. Diyor ben bir söz söylesem, bu da Allah'ın Resulü'nün sözüne ters düşse yarın kıyamette beni kim kurtaracak? Seni kurtaracaksın diyor. Veyahut hangi yer beni barındırır diyor. Ama bugün insanlar öyle hale gelmişler ki nefislerinin peşinde gidiyorlar. Bunlar davet değil kardeşler. Davet değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetinde öyle bir samimiydi ki işkence görüp de işkenceden bıkıp böyle artık tahammül edemeyen sahabeler şikayete geldiğinde, ki kolay değil o sahnelere baktığımızda, çırılçıplak çöle kazıklarla bağlanmış, üzerlerine kayalar konmuş, kırbaçlanmış, demir şeylerle ısıtılarak işkenceler yapılıyor. Basit değil bu olaylar. Onlar geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü, yani dayanamıyoruz. Dua etsen de Rabbinden bu işkence kalksa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabredin diyor. Sabredin diyor. Vallahi diyor öyle bir zaman gelecek ki bir kadın merkebine binecek, falan yerden falan yere kadar tek başına yolculuk yapacak. Vallahi tek başına olmaktan başka bir şeyden korkmayacak diyor. Yani yalnızlıktan başına. Siz acele ediyorsunuz diyor. Yani dininden, davet ettiği şeyden o kadar emin ki işkence halinde. Yani ahiret belirsiz, yarın belirsiz. Kendi başına geleceğinden belirsiz. Ama buna rağmen emin konuşan ne var? Bir peygamber var. Biz de davamızdan, dinimizden ne yapacağız? Emin olacağız. En ufak bir şey, şüphe ne yapmayacağız? Duymayacağız. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu duygu, bu karakter ashabına da ne yapmıştır? Güç vermiştir. Ve hatta demiştir geçmiş ümmetlerde öyle insanlar vardı ki çırılçıplak kızgın çölün kumlarına gömülür, başlarına testere konur, ikiye ayrılırdı, yine dinlerinden dönmezlerdi. Veyahut demir taraklarla taranırdı, yine dinlerinden ne yapmazdı? Dönmezlerdi. Bakın bunlar bizim başımıza gelmedi ama gelen insanlar var. Gelmeden bu karakter bize ne yapılıyor? Aşılanıyor. Geldikten sonra sen kendine çeki düzen ne yapamazsın? Veremezsin. O başına gelmeden önce bakın peygamber sizi ne yapıyor? Motive ediyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden birisi kendinden emin oluşuydu ve liderlik karakteri vardı. Biliyorsunuz özgüven ya da kendine güvenmek de diyebileceğimiz bu özellik büyük başarılar kazanan özel insanların temel niteliklerindendir. Çünkü aradığını bulmanın, umduğuna ulaşmanın ilk şartı önce o şeyin olabilirliğine karşı kendinin inanç içinde olmasıdır. Yani insanın özgüveni. Başarıya ulaşmak için insanın kararlı olması da nedir? Şarttır. Başarıya ulaşabilecek insanın önce kendisinin inanması gerekir ki sonra etrafındaki insanların ona ne yapması? Katılması gerekir. Mesela bakın Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisiyle birlikte hicret edenlerin malını müşrikler ne yapıyor? Yağmalıyor. Ve Ebu Sufyan kumandasında şu arkadaki şeyi 80'e ya da 90'a getir. İçeriği ısıtan o nem yapar. Şam'a doğru şey ne yapıyor? Kervan yola çıkıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırf kervanı yakalayıp müminlerin eşyalarını ondan almak için kervanın yolunu kesmeye gidiyor. Ebu Sufyan haber alıyor. Ne yapıyor? Hemen yolunu değiştiriyor. Fakat Allah Resulü bir türlü atının yönünü Medine'ye döndürmüyor. Sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü vallahi biz sana Musa'nın kavminin dediğini demeyeceğiz. Onlar ne demişti? Senden Rabbin git savaş. Vallahi sen bize atını denize sür desen biz atımızı ne yaparız? Denize süreriz deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Bedir'i ne yapıyor? İşaret ediyor. Çünkü hiçbir peygamber savaş için bir yeri terk etti mi savaşmadan geri dönmesi yakışık almaz. Bakın peygamberin kendinden emin oluşu. Ashabı gelmese bile tek başına gidecek hareketi, işareti göstermesi ve lider kişiliği olması arkasındaki insanların da aynı karaktere bürünmesine ne yaptı? Sebep oldu. Hadis-i şerifte ne diyor biliyor musunuz? En iyi arkadaşlık dört kişiliktir. Dört kişinin arkadaşlığı diyor. Ve bir Müslüman ordusu azlıktan dolayı asla yenilgi duymaz diyor. Aktı mı? Bizim çatıyı da söktüler o zaman. Neyse. 1200 kişiden dolayı azlıktan dolayı hiçbir zaman bir ordu, Müslüman ordusu yenilgi almaz diyor. Bugün Müslümanların sayısı kaç? 2 milyar. Peki var mı bir başarı Müslümanları? İnşallah olacak. Şu anda neden yok? Kırkalaşmışlar. Çünkü Müslümanlar lider, örnek hep başkalarını almışlar. Bugün bakın birisi tutmuş bir mücadeleyi örnek almış, adını Nurcu demişler. Birisi tutmuş bir mücadeleyi örnek almış, adını Süleymancı demişler. Birisi şunu demiş, birisi bunu demiş. Herkes bir örnek insan aramış. Ama o örnek aldıklarının da örnek aldığının kim olduğunu ne yapmamışlar? Bakmamışlar. Bizim için örnek Allah'ın Resuludur. Allah Resulünü bırakıp da bir başka zamanlarda yapılan mücadelelerdeki insanların ismini aldık mı o zaman bölünme, fırkalaşma ne yapıyor? Gündeme geliyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar emin ki Bir gün ölüm döşeğindeyken amcası Mekke müşriklerini çağırıyor. Yeğenim diyor, ben ölmeden şu Mekke'nin ulularını topladım. Aranızdaki şu meseleler ne yapsın? Sulh olsun. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki, ey amcacığım diyor, ben bunlardan fazla bir şey istemiyorum. Biz tek kelimeye davet ediyorum. Buna uyusunlar, aranızdaki şey kalksın. Mekke müşriklerinden birisi diyor ki, bir değil bin tane söylüyorum. Yeter ki diyor, sen bizim ilahlarımıza dil uzatma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, la ilahe illallah deyin. Bu aramızdaki dava bitsin. Mekke müşrikleri ne yapıyor? Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi bu sözden kaçıyorlar. Çünkü o söz ne anlama geliyordu? Mekke toplumu ne yapıyordu? Biliyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o sözü söylerken ne söylediğinin farkındaydı. Ve sözden emindi. Karşıdakine de ne yapıyor? Emin olarak bu sözü söylüyor. Halbuki karşısındakiler onun canına kasteden, birçok abluka yapan, birçok işkence yapan insanlar. Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne bir ürkme, ne onlardan bir çekinme, hiçbir şey nedir? Emaresi bile yok. Ali'ye bakıyorsun, diyor ki, vallahi diyor, biz savaşta, savaşın kızışkın anında diyor, öyle diyor ürpererdik, korkardık ki ancak Allah Resulü'nün etrafına toplanır, güven içinde olduğumuzu hissederdik diyor. O çünkü korkmazdı diyor. Korkuyu onun etrafına toplanarak yenerdik diyor. Şimdi düşünün, normal halde insan belki korkmayabilir ama can pazarının olduğu bir yerde kafirlerin gücü çok fazla, siz azsınız ve karşı karşıyasınız. Her tarafta kardeşinizin öldürüldüğünü, parçalandığını görüyorsunuz. Bunlar kolay manzara değil. Ölüm bütün bedeninizi ne yapar? Sarar. İşte orada cesaretli birinin çıkması sizin bütün bu korkuyu yenmenize ne yapar? Sebep olur. Ve Müslümanların her savaşta bir parolası var. Nedir bilir misiniz? Emit, emit, emit. Ne demek emit? Emit. Öldür, öldür. Şimdi bakın, savaşta gidiyorsunuz. Öldür, öldür. Hızlanın. Artık var ya, karşınıza kim çıkarsa çıksın öldürürsünüz. O sözü söyleye, söyleye, söyleye. Bir de hızlandığını söyleyin. Parolalar bile basit değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar kişilikli olduğunu düşünün. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle güven veren bir insan ki, bir gürültü olsa, bir baskın gibi, bir bakıyorsunuz ki o bölgeden Allah Resulü boynuna bir çıplak kılıç asmış. Eğer siz bir atta veya katırda, sakin olun, bir şey yok, telaş yok diye o bölgeden geldiğini görürsünüz. Yani sahabelerin naklettiğinde. Yani neymiş, ne değilmiş diye korkuyla merak ederken sen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olayın olduğu bölgeye ilk gidip teftiş eden, kontrol eden ve gelip size sakin olun diyen bir kişiliğe nedir? Sahip birisi. Yani lider birisi. Ve öyle bir lider özellikleri var ki tehlikeli bir durumda dahi sükunetini koruyabiliyor. Ve öyle bir kişiliğe sahip ki duygusal ve düşünsel açıdan kendisini denetleyebilen bir insan, sinirlerine hakim, öfkesine her zaman nedir? Hakim olan birisi. Onun için kardeşlerim, bizlere düşen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzelliklerini yakalama ve onun bu özelliklerini alma. Öyle birisi ki hem fasih konuşan birisi hem de açık sözlü olan birisi, konuştuğunu karşıdaki çok rahat bir şekilde ne yapıyor? Anlıyor. Ve az kelimeyle çok şey ifade edebilen bir peygamber. Bugün İslam alimiyim diye sokağa çıkan insanlar, ineğin dilini doladığı gibi dolamasalar, düzgün, fasih, öz kelimeler kullanarak dini anlatsalar ne olur? Yeryüzünde inanmayan kalır mı? Olmaz. Ama bugün konuşanlara bakın, konuştuklarını siz bile anlamıyorsunuz. Öyle kelimeler katıyorlar ki konuşmalarının içine, yani kendileri anlamadığı gibi dinleyen insanlar da belli bir noktadan sonra kopuyorlar. Meseleyi anlamaktan öteye gidiyorlar. Öyleyse iman ehli insanların Peygamber Aleyhisselam'ın bu üslubunu alarak hem fasih hem de insanlara davet yaparken anlayacakları dilde anlatacaklar ve tane tane. Ayşe annemizin dediği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey anlattığında diyor, onun kelimelerini saymak isteyen tek tek ne yapardı? Sayardı diyor. Ve bir şey diyor önemli gördüğünde ne yapardı? Onu üç kere tekrarlardı diyor. Bugün hatıplara baktığımızda sohbet diye yaptıkları şeylere bakın, kendilerini takip etmeniz, sözlerini anlamaya çalışmanız çok zordur. Makinalı tüfek gibi gidiyor adam. Arkasındaki anlıyor mu, anlamıyor mu bakmıyor. Halbuki davet gelen insanı ne yapmaktır? Eğitmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklandırmaktır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaşamış olduğu ortamda İslam'a inanmayan, Allah düşmanı olan insanların kalbini kazanmak için ne yapmıştır? Onlara gelen harpten cizye olsun, birçok ganimet olsun, kalpleri İslam'a ısınsın diye onlara birçok neler vermiş, hediyeler vermiştir. Demek ki bizim sadece İslam'ımızı korumamız önemli değil. Yakınlarımızdan İslam'a soğuk bakan, Müslümanım deyip veyahut Müslümanlıktan hiç haberi olmayan insanlara karşı bizim ilgi ve alakamız ne yapacak? Hat safhada olacak. Önce ne yapacağız? Birincisi karakterimizden kendimizi onlara bir ispat edeceğiz. Sonra onları malımızla verdiğimiz ufak tefek veyahut onların hoşuna gidecek hediyelerle İslam'a ne yapacağız? Isındıracağız. Onlar sana ilgi alaka duyunca bu sefer senin halinden ne yapacak? Hallenmeye başlayacak. Sahabenin birisi geliyor diyor ki, o zaman yani belki tam sahabe değil, senin diyor elçin geldi diyor, günde 5 vakit namaz olduğunu emretti. Benim canım istemiyor, 2 vakit kılarım. Kıl fark etmez diyor. Neyi gösteriyor? O adam kavmiyle nemalanıyor. O kavminin içinde yaşaması ona ne yapıyor? Hoşuna gidiyor. Kavmi iman etmiş, kendi canı istemiyor bak. 5 vakit namaz da kılmak istemiyor. Ama Allah Resulü ne diyor? Kıl fark etmez. Oradan ayrılmak istemiyor. Kavmiyle beraber ola ola ne yapacak? O da onlar gibi olacak, kılacak, gidecek. Ya karısı var, ya malı var, ya işi var, bir şeyleri var. Bunlar nedir? Göz ardı edilecek meseleler değiller. Burada hep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkı istiyor ve hak için hep ileriye dönük ne yapıyor? Programlar yapıyor. O an için değil. Allah hepimize hayır versin. Yine mesela sahabenin birisi geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu bir ortamda, ey Allah'ın Resulü diyor, ben zinayı çok seviyorum. Yani bana amellerin en sevgilisi diyor. Sahabeler kimi elbisesinden tutuyor, kimi bir şeyler. Allah Resulü diyor ki bırakın adam yanıma gelsin. Sahabe geliyor, dizini dizine dayıyor, elini elinden tutuyor ve diyor ki ey filan, aleykümselam, sen annenin zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmama ya Allah'ın Resulü. Senin hoşlanmadığından hiç kimse hoşlanmaz. Sen hanımının bir başkasıyla zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmam ey Allah'ın Resulü. Senin hoşlanmadığından hiç kimse hoşlanmaz. Kadın taifesinden ne kadar varsa hiç üşenmeden Aleyhisselatü Vesselam teker teker zikrediyor ve sahabe diyor ki vallahi diyor oraya geldiğinde zinadan daha sevimli bir amel gözümde yoktu diyor. Ama şimdi zinadan daha iğrenç ve çirkin bir amel bilmiyorum diyor. Bu nedir? Demek ki içimizden bir tanesi günaha meyledebilir. Günah ona çok tatlı, sevimli gelebilir. Önemli olan onu ondan tiksindirmek ve vazgeçirmek. Çünkü Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti diyor. Şimdi birisi imanı olan bir şeyi sevmeyip küfür olan bir şeyi seviyor, tiksinmiyorsa ona ne yapacaksın? Onu tiksindirme yoluna gidecek. Yapma, etme. Sen istediğin kadar de. Adam ne yapmış? Onu kana kana içmiş. Onu ondan ne yapacaksın? Dönderteceksin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar konuya vakıf ve o kadar usluplu davranan birisiydi ki bize de onun bu davranışı nedir? Örnek olması gerekir. Ve yine geliyor bir bedevinin birisi mescide ne yapıyor? Devlediyor. Devlettiğinde sahabeler ona bu hareketinin kötü olduğunu yapma deyip veyahut da engellemeye çalıştıklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olayı görüyor. Bırakın diyor adam işini görsün. Çünkü ondan sudur eden ahlak ne? O. Adam sen ne yaparsan yap o işini ne yapacak orada yapacak. Adam işini bitiriyor. Aleyhisselatü Vesselam bir kova su alıyor. Adamın devlettiği yere döküyor. Ve adamı çağırıyor. Diyor ki be adam mescitler Allah'ı zikretme ve secde etme yerleri. Bunu anladın mı? Anladım. Mescitler necaset yeri, bevil yeri değildir diyor. Ashabına dönüyor. Şimdi adama görev tamam. Adam meseleyi anladı. Ashaba bir mesele öğretecek. Öğreteceği nedir? Herhangi bir mesele olduğunda takılınacak tavır nasıl olmalı? Bu nedir? Bir karakterdir, bir özelliktir. Bakın, beş kelime söylüyor ki beşi de apayrı bir cümle. Kim bu cümleleri kurmaya çalışsa kuramaz. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Yani hep hayır namına nedir? Bir ahlak veriyor. Olay ne? Adamın birisi geliyor mescide bevlediyor. Hadi bir deneyin. Gidin şu Hacı Bayram'a şimdi bir bevledin bak. Ne yaparlar? Doğrarlar bizi ya. He? Linç ederler. Şey ve biriniz de gidin durun. Adam işini görsün deyin. Sen de gitsin. Ve bu hadise hatırlatın. Kim takar sizi? Niye? Niye takmıyorlar? Bu bizim liderimizin, bu bizim peygamberimizin ahlakı değil mi? Bu onun sözleri değil mi? Bizler mescidi terk ettik. Çeşitli yerlerde toplanıp gruplaşmaya başladık. Ve Allah'ın ve Resulünün sözleri Allah'ın mescitlerinde dinlenmez hale geldi. Bakın yabancı hale geldi. Burada bizler peygamberin ahlakıyla, onun konuşmasıyla, onun meselelere hakimiyetiyle hareket etmediğimiz için bu hallere ne yaptık? Düştük. Ve İslam garip geldi, yine garipliğe dönecek. Yani bugün kendimiz Müslümanız dediğimiz halde, Allah'ın mescidi dediğimiz yerde garip durumlara hep daveti yapmamakla mümkün arkadaşlar. Evet, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzellikleriyle Rabbim bizleri de haşır neşir eylesin. Yine bakın öyle bir liderlik konumu var ki Hudeybiye anlaşmasında imzalanan o çok ağır maddelerde sahabeler dahi itiraz ediyorlar. Allah hak değil mi? Hak. Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Evet. Dinimiz hak değil mi? Evet. Ama neden sen bunu imzalıyorsun dedikleri nedir? Sahabelerden vardır. Ama çok geçmeden, aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra o anlaşmanın, o kadar da değil, o anlaşmanın Müslümanlara ne kadar hayır getirdiğini görüyorsunuz. Orada mesela bir Mekkeli müşrik kaçsa geri verilecek. İman eden bir mümin onlardan bu tarafa geldiğinde ise o ne yapılacak? Teslim edilecek. Yani çok ağır şartlar vardı. Ve şartnamenin içinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğu vardı. Müşrikler onu dahi ne yaptılar? Sildirdiler. Besmele koydular. Biz Rahman'a inanıyoruz, Rahim'e inanmıyoruz dediler. Allah'ın bir ismini sildirdiler. Buna rağmen Allah Resulü onların yaptığı her türlü edepsizliğe ne yaptı? Göz yumdu ve anlaşmayı imzaladı. O anlaşma Müslümanlara öyle bir hayır getirdi ki Mekke kansız fethedilme yoluna kadar ne yaptı? Gitti. Bu da onun ne kadar bir lider ve kişilikli olduğunu nedir? Göstergesidir. Rabbim hepimize hayır versin. Onun o güzelliklerini bize de nasip etsin. Geçiyorum. En önemli vasıflarından birisi de sadakati. Yani doğru sözlülüğü. Bu kelimeyi şöyle bir düşünelim. Şu yaşımıza kadar gerçekten doğru sözlü olabildik mi? Veyahut anlamadım. Başka bir şey anlattığında kelimeleri seçiyor. Ama bir önemli yok, onu demiyorum. Yok. Şimdi doğru sözlü olma peygamberlerin elbette ki vazgeçilmez özelliklerinden birisi. Çünkü ancak dürüst, doğru olan birisinin sözü kabul görür. Doğru, dürüst olmayan bir peygamberin sözü nedir? Geçerli değildir. Sen hem Allah'tan haber getirdiğini söyleyeceksin, hem de yalancı olacaksın. Doğru sözlü olmayacaksın. Verdiğin sözü yerine getirmeyeceksin. Bunlar hiçbir zaman bir Müslümandan, bir peygamberden, bir alimden ne yapmaz? Bağdaşmaz. Doğru sözlü kişinin özünün, düşüncesinin, sözünün ve davranışlarının tutarlı olduğu ve hakikaten kişilikli insan olduğunu gösterir. Ve birbiriyle insanlar ilişki kurmada da, yani arkadaşlık, sevgi, dostluk hep ne üzerinedir? Doğru sözlülük üzerinedir. Şimdi arkadaşından yolculuk yapıyorsun ve sana yalan söylediğini yakalıyorsun. Ne kadar güvenirsin? Çok zor. Yani insanların arasındaki ilişkide de doğru sözlülük nedir? Çok çok önemlidir. Peki yalan nedir? Yalan belli bir amaç için karşıdakini aldatmak için söylenen bir sözdür. Yalan ortaya çıkınca o insana ne denir? Yalancı denir. O insan diliyle artık kuş dahi tutsa, hani halk arasında derler, o insanın sözüne itibar ne yapmaz? Edilmez. Çünkü artık bir ihtimalli söz konusu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hiçbir söze ters bir davranışı ne yapamıyorsunuz? Göremiyorsunuz. Gelelim buradan kavramlara. Nifak nedir? Sözden amelin birbirine ters düşmesidir. Konuştuğunla yaptığının birbirine zıt olmasıdır. Bu nifaktır. Bir Müslüman bunu yapabilir mi? Yapamaz. Yapmaması gerekir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, İmam Malik Muvatta'dan naklediyor. Mümin cimri olur mu diye soruyor. Sahabe, evet diyor. Korkak olur mu? Evet. Yalan söyler mi? Asla. Demek ki müminin yalan söylememesi lazım. Bugün bakın toplumu eğiten insanlar kimdir? Hep alim insanlardır. Yani doğruyu, yanlışı, helalı, haramı kim, nereden öğreniyorsunuz? Hep alimlerden. Alimler dürüst insanlar olsa şu toplum bu halde olur mu? Müslümanlar şu an çok kolaylıkla yalan söyleyebiliyor mu? Her türlü kötü hareketi yapabiliyor mu? Bu alimlerinin de yalancı olduğunu gösterir. Yani dürüst insanların sayısının çok az olduğunu gösterir. Evet. Bu yüzden insanın konuştuğunda doğruyu söylemesi gerekir ve bu bütüncül ve oturuş kişiliğinin en önemli göstergesidir. Ve kişisel bütünlük aslında sorumluluğunda nedir? Bir türüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, doğru sözlülüğü ve buna yaklaşımına baktığımızda bu tutum sadece dili bir zaaftan kurtarmanın ötesinde içsel bir rahatlık ve huzur ortamı yaratması ve iç çatışmadan ferdi korumasıyla kişisel bütünlüğe katkı sağlamış durumdadır. Yani yalan söyleyen bir adamın kalbinde de huzuru ne yapamazsınız? Bulamazsınız. O yalanıyla uykusu bile ne yapar? Kaçar. O yalanıyla birçok gıybete, hasete, dedikoduya bile ne yapar? Gider. Ve bir yalanı örtmek için belki dünya dolusu yalan örer. Bir tarihte ben bekardım, gençtim. Bir yere gittik. Evin reisi çok kıskanç birisi. Aşırı kıskanç. Hanımını o kadar kıskanan birisi ki evin camında bile gündüz iki perde kapalıdır. O kadar. Benim akrabamdı. Bir komşuya gidilip gelinmesi gerekirdi. Bir olay vardı. Ve o şahıs çok kıskanç olduğu için ona haber verilmedi. Yani olay gayet normal. Müslümanların içinde olan bir olay. Akşam bir olay oldu. Oraya gitmemeyi, yani gittiğini söylememek için bir yalan söylendi. O yalanı kapatabilmek için inan 10 tane yalan çıktı ortaya. En son dedim ki ya bir meseleyi anlatmak için 10 tane yalan söylediniz. Ya niye doğruyu söylemediniz? O şahsın yanında söyledim. Dedi ben oraya gidilmesinden dedi kızmazdım ki dedi. O arada evin hanımı patladı. Madem kızmıyorsun da yıllardır niye cehennem azabı çektiriyorsun, böyle yapıyorsun? Daha sonra olayı çözdük. Bizim yanımızda o türlü davranmış. Ondan sonra yine kadına eziyet etmiş. Yani ama ne olursa olsun o doğru ne yapılmalı? Söylenmeli ve doğru söylense belki o insan o huyundan vazgeçittirilecek, baskı yapılacak. Yani toplumun getirdiği veyahut akrabalarının getirdiği, o da o huyundan ne yapacak? Kurtulacak. Yani doğruluk her zaman gönül rahatlığı ve iç huzurudur. Yalan ise kararsızlıktır. Ve hadis-i şeriflere bakın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kişi diyor doğru söyleye söyleye Allah onu doğrulardan yazar ve o doğrudan cennete götürür diyor. Kişi diyor yalan söyleye söyleye diyor Allah onu yalancılardan yazar ve o yalanda o insanı ne yapar? Doğru cehenneme götürür. Yani doğru insana şahsiyet kazandırdığı gibi mükafat olarak da Allah'ın cenneti var. Yalan hem insanın iç karakterini, huzurunu bozduğu gibi, insanlarla arasındaki ilişkisini bozduğu gibi, aynı zamanda da ahiretini ne yapıyor? Heder ediyor ve cehenneme gitmesine sebep oluyor. Yine bakıyorsunuz Mekke müşriklerine, Heraklis hadisinin şerhini hatırlayacak olursanız, onu bir ders yapmıştık hatırlıyorsanız, o zaman kavmin lideri ne yapıyor? Ebu Süfyan'ı çağırıyor. O zaman müşrik. Kendisine o günkü gelen peygamber hakkında, yani Allah Resulü hakkında soru soruyor. Bir müşrik bakın. Peygamberin azılı düşmanı. Allah Resulü hakkında kendisi yalan ne yapmıyor? Söylemiyor. Niye? Çünkü yalan söylemiyor. Geldiğinde ne diyor? Eğer yalanı kendime yakıştırmış olsaydı. Bakın. Bir müşrik yalanı kendisine ne yapamıyor? Yakıştıramıyor. Bugün Müslüman olan birisi nasıl yakıştırır onu? Onun için Müslümanın çok dürüst ve kendine çeki düzen vermesi ve bu vakalardan ne yapması? Ders alması gerekir. Bir gün sohbete gelen arkadaşlardan bir tanesi sohbete gelirken ailesinin izin vermediğini, yalan söyleyerek geldiğini söyledi. Ben de doğru söz doğru. Ama izin vermiyorlar. O zaman gelme. Yalanla doğru öğrenmeye geleceğine hiç gelme daha iyi. Doğru. Çünkü ben bile sana güven duyamam. Çünkü senin anne ve babana, yani en yakın insanlarına çok rahatlıkla yalan söyleyebilen birisi, dinin öğreten birisine çok rahat, hayli hayli söyler. Çünkü bir adım atmışsın. Ben hiç böyle düşünmüyordum hocam. Doğruyu söyledi. Bir dahaki sohbete babasıyla geldi. Ve babası daha sonra kendisine diyor ki, bu adamın sohbetine her zaman gidebilirsin yavrum. Bir daha benden izin almana da gerek yok. Haçlık vermiyormuş sohbete geleceğinde. Artık sohbete geldiğinde de haçlık verir hale gelir. Yani doğru ne yapar? Doğrunun kapısını açar. Ama yalan hiçbir zaman insana hayır getirmez. Caiz olduğu yerler yine dinen meşru olan yerlerdir. Onun dışında hiçbir zaman yalan bir Müslümana ne yapmaz? Yakışmaz. Şimdi düşünün, ben burada size dininizi anlatacağım ama yalancı birisi olacağım. Ve siz de benim yalancı olduğumu bileceksiniz. Sohbetime geleceksiniz. Bu mümkün değil. Yani bir yerde insan ne yapar? Dayanamaz. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bize en yansıyan özelliğinden birisi de neymiş? Buymuş. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın şakaları da vardı. Şakaları hakikaten çok şaka yapan birisiydi. Ve sahabeler diyor ki, Allah'ın Resulü sen bize şaka yapıyorsun. Evet. Şakam da benim ciddidir diyor. Hiçbir zaman şakada olsa yalan ne yapmam? Söylemem. Yaptığı şakalara bakıyorsunuz. Ne diyor? Sen gözünde boz olan herifin karısı değil misin? Benim kocamın gözünde boz yok diyor. Muhakkak ki her insanın gözünde aklık vardır diyor. Adamın birisi deve istiyor. Şuna bir dişi deve yavrusu verin diyor. Adam diyor ki, ben deve istedim. Ne yapayım yavruyu? Her deve başka bir devenin nedir? Yavrusudur diyor. Yani yaptığı hiçbir şaka yalan nedir? Değil. Hep ciddidir. Bizim de şaka namına yaptığımız sözlere yalan ne yapmamamız? Katmamamız gerekir. Şaka bile olsa bu bizim güvenilirliğimizi ne yapar? Bozar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neşeliyse yüzünden, durgunsa yüzünden, bir endişesi, bir sıkıntısı veya hoşlanmadığı bir şey varsa hep yüzünden ne yapardı? Onu görmeniz mümkündü. Biz de aynı karakterde olan insanlar olmak zorundayız. Neden? Münafıklar nasıl insanlardır? İki yüzlü. İçi başka, dışı başka insanlardır. Peygamberin içi nasıl? Dıştan göründüğü aynısı. Öyleyse biz bu huya ne yapacağız? Alacağız ve bunun zıttı, sohbetin içinde de dediğim gibi, sözle amelin birbirine uymaması nifaktır. Birisinin illa gelip de sen fasıksın, sen münafıksın demesine gerek yok kardeşlerim. Bilgi kantarına öğrendiğinizde kendiniz çıkacaksınız. Kendiniz söylerseniz acıtmaz ve kendinizi düzeltme çok daha rahat olur. Ama bir başkası size bunu derse bu çok zorunuza gider. Hangimiz Ömer'in ahlakına sahibiz? Gelip de birine ben münafık mıyım diye soran var mı böyle birisi? Yok. Hatta öyle insanlar var ki, benim başıma çok geldiği için diyorum, ya benim diyor bir hareketim var, eğer sen de bunu düzeltmiyorsan ahirette iki elim yakanda der. Ben hiçbir zaman sen şöylesin demem. Onun olduğu ortamda o yanlışını izale edecek bir konuşma yaparım. Muhakkak bir nasihat ederim. Alırsa alır, almazsa almaz. Bize yakışan üslup nedir? Budur. Ama hepsi bitmişti. Sen münafıksın dedi mi adamın zoruna gidiyor. Ama her türlü vasıf onda nedir? Mevcut. Hem de tescilli. Hem de yılların böyle onayladığı, ama maalesef insanlar bozulduğu için bozulan bozulanı kucaklar. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Hem orada hem burada. Cennette de cehennemde de. Ama unutulmayacak bir şey var ki kardeşler, o da nedir? Burada dost olan mücrim, fasık, münafıkların orada birbirine düşman olacağıdır. Ama burada dost olan müminlerin orada da dost olduğunu göreceksiniz. Yani burada da dürüstler, orada da dürüstler. Ve kardeşlerini cennette göremediklerinde Allah'tan ne yapacaklar? Rica edecekler. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Ya Rabbi bunları ateşten kurtar diye ne yapacaklar? Onlar için şefaatçi olmaya çalışacaklar. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ne zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haliyle hallenirsek, ne zaman onun sözleriyle hareket edersek, bizler de o zaman düzelen insanlardan oluruz. Her ne durumda olursa olursun, doğruluktan ayrılmayın diyor. Ve doğruluk mutlaka insana iyilik getirir. ve iyilik de insana hiçbir zaman zararı ne yapmaz? Dokunmaz. Ama toplumda bir söz var. Ne var? Bakın ne kadar bozulmuşuz. İyilik yap, hemen arkasından kötülüğü bekle. Bakın şimdi atasözü olmuş. Neyin sözü? Ortamın ne kadar bozukluğunu, hem de bunu Müslümanlar kullanıyor. Yap iyilik, hemen kötülüğü bekle. Yani iyilik yaptığından bekle. Veyahut daha önceleri duyuyorduk, şimdi pek duymuyorum bunu. Besle kargayı, oysun gözünü. Bunlar Müslümanın sözü değil ama maalesef ne kadar ortamın bozulduğunu nedir? Göstergesidir. Ama ne olursa olsun Müslüman iyiliği ne yapacak? Yapacak, dürüstlükten ne yapacak? Ayrılmayacak. Çünkü dürüstlük insanı ne yapar? Cennete götürür. Yalansa hiçbir zaman insana iyilik getirmediği gibi insanı kuşkulu, kendi kişiliği bozuk, dürüstlükten bir haber olan insanlardan eyler. Hatta öyle hale gelir ki o insanlar, yani yalancı, kişiliksiz insanlar, yalan söyleye söyleye artık dürüst insanları dürüst görmeyiz ve der ki ben senin gibi nicelerini cebimden ne yaparım? Çıkarım diyen insanlardan olur. Yani artık kalpleri hastalıklıdır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan insanlardandır. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. İnsanların, Müslümanların birliğini, beraberliğini bozmayın. Bakın Allah'ın kitabında bak böyle böyle diyor. Yok, biz yeryüzünü ıslah eden insanlarız diyen hale gelen insanlardan olurlar. Tescilli hırsızlara olur mu canım hırsız mı olur derler. Tescilli yalancılara Şeyhül İslam ismini koyarlar ve ne yaparlar? Belamları taş baş tacı yaparlar ama yarın ahirete geldiğinde bu bizi sapıttırdı. O belamda diyecek ki yok ben bunlara bana oyun demedim ki. Bunlar geldi ne yaptı? Bana oydu diyecek. O zaman yalan ateşe birlikte girdiklerinde onlar diyecek ki bunun azabı iki kat olsun. O diyecek ki bunların azabı iki kat olsun. Ama müminler birbirlerini asla ne yapmayacaklar? Bırakmayacaklar. Allah orada da dost, burada da dost, dürüst, samimi insanlardan eylesin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla kişiliğini düzelten samimi Müslümanlardan eylesin. İnşallah haftaya ahde ve sakarlığıyla sözünde durması ahlakıyla devam edelim. Bugünkü bunlar bizim için iktifa eder inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah razı olsun.